7%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Ależ punktualnie tym razem 17 w Trójce minęła. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 12 dzień października, piątek. Przed nami serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Wartowski. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie dzisiejszego ataku w szczecińskim sądzie. Ruszył proces byłego rolniczego związkowca Władysława Serafina, oskarżonego o wyłudzenia ze SKOK-u Wołomina. W tym serwisie także najnowszy partyjny ranking. Szczecińska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie ataku, do którego doszło w jednym z tamtejszych sądów. Mężczyzna zaatakował siekierą pracownika ochrony, a następnie próbował wnieść do budynku kanistry z benzyną. 43-latek został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzonemu ochroniarzowi nie zagraża niebezpieczeństwo. Przebywa obecnie w szpitalu. Całe zdarzenie trwało dosłownie kilka chwil, mówi prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Zabezpieczono wszystkie przedmioty, które miał ze sobą. Ustalono, że oprócz tych dwóch kanistrów paliwa, które wniósł do sądu, miał jeszcze pięć dalszych, czyli łącznie 100 litrów benzyny w samochodzie. Jak wynika z naszych informacji, napastnik wcześniej w sądzie ubiegał się o prawo do opieki nad synem. Po dzisiejszym zdarzeniu śledztwo wszczęła szczecińska prokuratura. Postępowanie prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa i usiłowania sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru. Napastnikowi grozi nawet dożywocie. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczął się proces rolniczego związkowca i byłego posła Władysława Serafina. Jest oskarżony w sprawie o wyłudzenia ze SKOK-u w Wołominie. Martyna Szymczakowska. Prokuratura zarzuca Serafinowi popełnienie ponad 100 przestępstw dotyczących wyłudzenia ze SKOK w Wołominie trzech pożyczek na łączną kwotę 3 600 000 zł, a także tzw. pranie brudnych pieniędzy. Władysław Serafin nie przyznaje się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Przed sądem potwierdził dzisiaj tylko jeden zarzut – podanie zawyżonej kwoty do zaświadczenia potrzebnego przy uzyskaniu kredytu. Resztę odrzucił. Pozostałe zarzuty są dopasowane, wręcz bym powiedział, że nierzetelne to byłoby za grzeczne słowo, są po prostu spreparowane. Prokurator Robert Kiełek z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga uważa, że proces zapowiada się burzliwie. Mam wrażenie, że pan Serafin, jak usłyszy również dowody przed sądem, to zmieni trochę swoją perspektywę oceny tego postępowania. Akt oskarżenia obejmuje także byłych członków zarządu nieistniejącej już telewizji TVR. Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki najnowszy partyjny ranking. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w drugiej połowie sierpnia, PiS razem z Solidarną Polską i Porozumieniem uzyskałby 40% głosów. Na PO zagłosowałoby 19% pytanych, na ruch Kukiz 15,8%, a na PSL 5%. Takie wyniki przynosi badanie CBOS-u. Według niego pozostałe ujęte w sondażu partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. SLD otrzymałoby 4% głosów, Nowoczesna 3%, a Partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego oraz Partia Razem po 2%. Zdecydowanych byłoby 15% respondentów deklarujących udział w wyborach. Sondaż został przeprowadzony w dniach 4-11 października. Wzięło w nim udział 1115 osób. O potrzebie jedności Unii Europejskiej mówili na Słowacji prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. Tematem dorocznego spotkania przywódców Polski, Czech, Węgier i Słowacji była też sprawa przyszłości Unii po Brexicie. Dwudniowe rozmowy zorganizowano w słowackim kurorcie u podnóża Tatr. Wojciech Cegielski. Prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej mówili, że sprzeciwiają się podziałom wśród członków Unii Europejskiej. Polski prezydent Andrzej Duda mówił, że Grupa V4 chce dążyć do jedności Unii. My wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby Unia Europejska była prawdziwą wspólnotą, w której jest solidarność, jest wzajemne zrozumienie, jest próba wyważenia także i wzajemnych interesów. Chcemy Unii Europejskiej, w których każdy kraj jest traktowany równo z innymi. Słowacki prezydent Andrzej Kiska ostrzegał, że sytuacja w Europie jest coraz trudniejsza. Mamy, bo Europę ma. W Europie widzimy narastający populizm, ekstremizm, ksenofobię. Odczuwamy narodowe egoizmy. Często ludzie tracą poczucie tożsamości i wizji na przyszłość. Zapominamy, jak fantastycznym projektem jest Unia Europejska. Europejska Unia, fantastyczny projekt. Węgierski prezydent Janosz Adar przekonywał, że Unia Europejska musi otwierać się na nowych członków, przede wszystkim w stronę krajów bałkańskich. Ze Szczyrbskiego Jeziora Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poszukujemy młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Trwa konkurs Start na granie, który daje niepowtarzalną okazję nie tylko zagrania w słynnym trójkowym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, ale także zadebiutowania na naszej antenie. Najlepsi z najlepszych podpiszą kontrakt na nagranie własnej płyty. O tym, dlaczego warto wziąć udział w konkursie, mówi jeden z jego jurorów, polski basista i kontrabasista jazzowy Wojtek Mozalewski. Wierzę, że muzyka może zmieniać świat. Wychowałem się na muzyce lat 60. 70., kiedy prawie każda piosenka i każdy dźwięk mógł zmienić nastroje społeczne i ludzkie serca i umysły. Wierzę, że taki czas może nastąpić również teraz, ponieważ mamy tak dziwną sytuację społeczno-polityczną, że tylko pełen miłości i wrażliwości przekaz może nam pomóc. Więcej informacji o konkursie Start na granie na stronie polskieradio.pl. A już dziś o 22.05 na antenie radiowej Trójki będzie można wysłuchać drugiego odcinka eliminacji. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Po meczu w Lidze Narodów przegranym z Portugalią przez naszych piłkarzy seniorów, dziś czas na reprezentację młodzieżową do lat 21. O godzinie 18 Polacy zagrają w Valborgu z Danią. Zagrają o pierwsze miejsce w grupie, które daje awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy, na których cztery najlepsze drużyny wywalczą awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. A na Olimpiadzie biało-czerwoni ostatni raz grali w 1992 roku w Barcelonie. Polacy do Danii tracą punkt, a w pierwszym meczu eliminacyjnym pokonali ich 3-1. To przedostatnia kolejka. We wtorek my zagramy w Gdyni z Gruzją, a Duńczycy z Wyspami Owczymi. Wracając do Ligi Narodów, Polacy zagrają w niej w niedzielę z Włochami. Mecz na Stadionie Śląskim o 20.45. Niemniej ciekawie zapowiadają się dzisiejsze mecze, choćby ten Chorwacji z Anglią, czyli powtórka półfinału Mistrzostw Świata z Rosji. Wówczas to Chorwaci wygrali 2-1. W Lidze A zagrają także Belgia ze Szwajcarią. Kibice siatkówki po radości, którą reprezentacja dała im podczas Mistrzostw Świata, teraz mogą się szykować na emocje w Ekstraklasie. Już dzisiaj mecze pierwszej kolejki. O 18.00 Czerad Czarni Radom zagrają z Jastrzębskim Węglem. O 20.30 Onico Warszawa podejmie Kuprum Lubin. Środkowy warszawian Jan Nowakowski wierzy, że jego zespół będzie walczył o wysokie lokaty. To będzie otwarcie sezonu na naszej hali. Będziemy walczyć o strefę medalową, która wcale nie jest jakaś niemożliwa, tym bardziej, że mamy niesamowitą siłę w ataku, bardzo dobrą zagrywkę i myślę, że naszym najlepszym elementem będzie w tym roku blok. No, jedyne co, to nad czym pracujemy bardzo dużo, to jest przyjęcie i jeśli to zacznie funkcjonować na takim poziomie, na którym pozwoli to rzeczywiście utrzymywać to przyjęcie gdzieś na równym poziomie przez cały mecz, to będziemy bardzo trudni do pokonania. Niełatwo też pokonać na korcie w grze deblowej Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk awansowali do półfinału turnieju w Szanghaju. Po bardzo zaciętym spotkaniu pokonali Ravena Klassena z RPA i Nowozelandczyka Michaela Winusa. Wynik 7-6, 4-6 i 10-7. O finał i Kubot i Melo zagrają z Oliverem Marachem i Mate Pawiczem. Półfinalistów poznaliśmy także w grze singlowej. O finał zagrają Serb Novak Djokovic z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, a Szwajcar Roger Federer zmierzy się z Chorwatem Borną Czoriczem. I to nie koniec dobrych informacji tenisowych. Kamil Majchrzak awansował do finału Challengera w Taszkencie. I na koniec Formuła 1. Williams ogłosił nazwisko pierwszego kierowcy na rok 2019. To 20-letni Brytyjczyk George Russell, który obecnie jest liderem w Formule 2. Czekamy, komu przypadnie drugi fotel kierowcy w zespole z Grove. Podobno walczą o niego Rosjanin Sirotkin i Polak Robert Kubica. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Głodni, obdarci, zziębnięci przeżywaliśmy tej zimy radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Zmroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to

To Barry Manilow, program trzeci, audycja popołudniowa. Prawie 16 minut po godzinie 17. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało dziś Rosję do zwrócenia Polsce wraku samolotu Tu-154M. Po południu parlamentarzyści przegłosowali rezolucję w tej sprawie. Polska delegacja z dokumentu była zadowolona, choć Polacy krytykowali zapis w rezolucji mówiący o tym, że mają odbyć się mediacje pomiędzy Polską a Rosją. O szczegółach ze Strasburga Karol Surówka. W raporcie zapisano, że zwrot wraku powinien się odbyć w ścisłej współpracy z polskimi śledczymi, by zapobiec niszczeniu potencjalnego materiału dowodowego. Przetrzymując wrak, Rosja łamie prawo, mówiła w imieniu komisji islandzka parlamentarzystka Thorhildur Suna Eversdottir. W opinii komisji odmowa zwrotu przez stronę rosyjską wraku oraz innych dowodów stanowi jasne naruszenie prawa. Niestety jest to również paliwo dla spekulacji po stronie polskiej, że Rosja ma coś do ukrycia. W projekcie rezolucji proponujemy więc, by zgromadzenie wezwało Rosję do zwrotu wraku przy obecności polskich śledczych bez dalszych opóźnień. Rezolucję zatwierdzono jednogłośnie. Wiceprzewodniczący zgromadzenia Włodzimierz Bernacki mówił, że dokument ten otwiera nowe możliwości. My walczymy o rzecz bardzo istotną i ważną, o wrak Tupolewa, ale pamiętajmy, Ukraina walczy o Krym, Ukraina walczy o zwrot Donbasu, Gruzja o Abchazję, Osetię. To jest rzeczywiście sytuacja wyjątkowo trudna, złożona. Tak jak wierzę, że Tupolew powróci do Polski, tak wierzę, że Krym i Donbas będą integralną częścią Ukrainy i wierzę, że Abchazja, Osetia też będą częścią Gruzji. Włodzimierz Bernacki, podobnie jak pozostali politycy PiS-u, krytykował jednak poprawkę zgłoszoną przez ugrupowania lewicowe. Zakłada ona, że przez 12 miesięcy będą się musiały odbywać mediacje między stroną polską a rosyjską. Jest taką poprawką nieco rozmiękczającą kategoryczność rezolucji. Określa ten czas 12 miesięcy jako ten, którym musi dokonać się mediacja. A więc muszą pojawić się mediatorzy zarówno ze strony polskiej, jak i rosyjskiej. Oczywiście wszystko pod patronatem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. My w trakcie tutaj debaty podnosiliśmy, że trudno mediować z państwem, które nie stosuje się do reguł. W dzisiejszym głosowaniu nie wzięli udziału parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Kukiz 15. Wczoraj senator PO i członek zgromadzenia Aleksander Pociej powiedział jednak Polskiemu Radiu, że takie rezolucje mają duże znaczenie moralne. Rada Europy ma bardzo silny mandat pewnego autorytetu w dziedzinie polubownego rozwiązywania spraw pomiędzy państwami. Dla bardzo wielu państw tego typu rezolucje są wykładnikiem tego, co powinno się zrobić. Niestety tutaj nie ma możliwości nakładania ani sankcji, ani zmuszenia innego państwa do zachowania się tak czy inaczej. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zrzesza parlamentarzystów ze 47 krajów, nie tylko członków Unii Europejskiej. Do zgromadzenia należą również parlamentarzyści m.in. z Ukrainy, Gruzji czy Federacji Rosyjskiej. Rosyjscy deputowani stracili jednak prawo do głosowania w sprawie raportów i rezolucji w 2014 roku. W odpowiedzi w ogóle przestali przyjeżdżać do Strasburga. Dziś również ich miejsca były puste. Dodajmy, że Zgromadzenie Parlamentarne pełni funkcje doradcze, nadzoruje przestrzeganie demokratycznych praw, zgłasza propozycje. Instytucja ta funkcjonuje od 1949 roku, tak więc jest starsza od Parlamentu Europejskiego. Prawie 19 minut po 17. To Ellen Segarra, Je descends. Pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Comment j'existerais? Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Oh, si tu n'existes pas, oh, oh, oh, oh. Et si tu n'existes pas, et si tu n'existes pas, oh, oh, oh, oh. Et si tu n'existes pas. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani Katarzyna Kłosińska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam panią profesor. Mamy bardzo wnikliwych, uważnych, okazuje się, słuchaczy. Tak, pan Wojciech z Warszawy, pan Robert Wiaderny i pan Jacek Góralczyk i też inni słuchacze przysłuchiwali się naszej zeszłotygodniowej rozmowie, która, jak pan redaktor pamięta i państwo też zapewne, dotyczyła napawania się. Napawania się. Napawać się można widokami, może kogoś napawać radość, i słuchacze przypominają, czy zwracają właściwie uwagę na to, że napawać też można szyny, albo na przykład wał korbowy, cokolwiek to jest. To w samochodzie taki fragment. Taki wałeczek. I wyjaśniają, że jest to rodzaj spawania, w którym to napawanie tutaj, nie łączymy elementów, tylko jakby nanosimy, prawda? To na wskazuje na to, że się nakłada coś na jakąś wierzchnią warstwę. I no, mamy tutaj oczywiście ten czasownik napawać, ale to jest zupełnie inne napawać niż to, że się napawamy widokami. Chyba, że się ktoś napawa widokiem napawanych szyn. Tu w jakim znaczeniu występuje? Tu chodzi o spawanie, prawda? Bo spawać, jak przypominam to, co też mówiliśmy tydzień temu, to było wielokrotnie spajać. Stąd się ten czasownik wziął. I właśnie napawać ma związek z tym spawaniem, z tym spajaniem, tylko to jest takie spajanie czegoś przez dołożenie jakiejś warstwy na górze. Tak? Pan Mariusz z Dzierżążni, to niedaleko Trzemżala. Dał sobie pan radę z tym. Ale tak. Aż się spociłem, natomiast już wolę nie zgadywać, jak pan Mariusz na przykład jakie nazwisko nosi. Pyta o pochodzenie wyrażenia chłop na schwał. No tak, chłop na schwał to oczywiście mężczyzna taki postawny, wielki, taki, można powiedzieć, którego się chwali za jego wygląd. No jest nas kilku, tak. Tak, tak, cała trójka to. Tak. I a co to ten schwał? Dawniej schwał znaczył po prostu tyle, co wielka chwała, duma, zaszczyt. I to wyrażenie łączono nie tylko ze słowem chłop. Na przykład na schwał cudne niewiasty. To były takie wspaniale cudne niewiasty. Mądry ktoś był na schwał, prawda? Rycerze na schwał. A więc tutaj było tych wyrażeń więcej. Właściwie wszystko mogło być na schwał, jeżeli uznaliśmy, że to jest wspaniałe. No, ale do czasów współczesnych przetrwał chłop, tak? Na schwał siedzący tu obok. Pan Janusz, przepraszam, pan Jonasz z Bielska Białej pyta, dlaczego w straży miejskiej pracuje strażnik miejski, a w straży pożarnej strażak? Tak, dlaczego nie mówi się strażnik pożarny, pyta na przykład, pan Jonasz. Dodam jeszcze, że mamy jeszcze trzecie słowo, stróż, które zwiąże się ze strażą, prawda? Wszystkie trzy, strażnik, stróż i strażak, mają związek ze słowem właśnie straż. I dawniej zresztą nie mówiono strażak, tylko mówiono stróż ogniowy, bo w ogóle straż ogniowa była, prawda? Mhm. Czy stróż pochodniowy. Ale w końcu utworzono nazwę strażak po prostu dla precyzji znaczeń, dla odróżnienia tego, kto pilnuje, czy nie ma pożaru, od tego, kto pilnuje naszego dobytku. No bo też nazwa straż pożarna, czy dawniej straż ogniowa, to wzięła się bardziej z tego, że oni pilnowali, czy gdzieś nie ma pożaru, mhm. a gaszenie było chyba czynnością wtórną. Mhm. Czyli stąd te trzy aż słowa tak. na oznaczenie tego, kto czegoś pilnuje, tak? Tak, to wszystko dla precyzji. Pani Gabriela Świderska z Kołobrzegu napisała tak. Słyszę w Trójce o mieszkańcach Tarnobrzega, o prezydencie Tarnobrzega. Razi mnie ta odmiana, bo wydaje mi się, że powinno być Tarnobrzegu. Czy mam rację, pyta słuchaczka. Niestety nie. Słuchacze Trójki mają zawsze rację, ale w tym wypadku... Ale są wyjątki. Ale są wyjątki. I pani Gabrielo, muszę jednak powiedzieć, że Tarnobrzeg, choć na końcu ma brzeg, to w dopełniaczu ma końcówkę A, a więc jedziemy do Tarnobrzega, wracamy z Tarnobrzega. Ale z Kołobrzegu na przykład. I do Kołobrzegu, tak. Natomiast Tarnobrzeg do Tarnobrzega po to, żeby to było bardziej urozmaicone. Mhm. Jeżeli ktoś jedzie z Tarnobrzega do Kołobrzegu, no to jest to przyjemniejsze pewnie niż z Tarnobrzegu do Kołobrzegu. Język polski nie nudzi. Bardzo nie dziękujemy. Nudzi. Dziękuję. Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się. No, ten mały, nie wiem, odwrotność chłopa nas chwał, ten taki wałek, co mu panu przygadywał, że muzyka jakaś nie taka. Tak. A każdemu z trójkowemu chłopu nas chwał ta muzyka naprawdę pasuje, bo to jest muzyka może nie naszych młodości, bo to nas wtedy jeszcze na świecie nie było, ale tego też się miło słucha. I bardzo fajnie, że pan to dobrał. Po głosie słyszę, że pan jest wiarygodny, bo rzeczywiście brzmi pan tak jak chłop nas chwał. Dziękuję bardzo nawzajem. Pozdrawiam. Slate, a tymczasem po 17.30 skrót wiadomości Artur Ewertowski. Prawie 200 milionów złotych trafiło na konta rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Takie dane podała prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Feiger. Gospodarze, których straty w uprawach wyniosły co najmniej 30%, otrzymują 500 zł dopłaty do hektara, a ci bardziej poszkodowani, których plony są zniszczone w co najmniej 70%, 1000 zł. W sumie pomoc trafiła już do ponad 33 tysięcy rolników. Do tej pory w biurach powiatowej agencji złożono ponad 176 tysięcy wniosków o rekompensaty. Na łączną kwotę prawie 1 200 000 000 zł. Dwóch chłopców trafiło do szpitala w Legnicy po tym, jak spadł na nich konar drzewa. Uczniowie klasy sportowej w podstawówce mieli zajęcia z WF-u w Lasku Złotoryjskim. Jeden z nich z niegroźną raną, zapewne po opatrzeniu wyjdzie do domu, natomiast drugi z chłopców jest poważnie ranny. Została przeprowadzona u niego diagnostyka, w tej chwili przechodzi operację. Mamy nadzieję, że operacja zakończy się pozytywnie. Informował Tomasz Kozieł, rzecznik szpitala. Nie wiadomo, dlaczego na grupę 13-latków spadł konar. Amerykański pastor Andrew Branson, skazany w Turcji na 3 lata więzienia, jednocześnie został zwolniony, a dotychczasowy areszt zaliczono mu na poczet kary. Ankara oskarżała Bransona o szpiegostwo, wspieranie kurdyjskich separatystów i udział w udaremnionym zamachu z 2016 roku. Pracowałem bardzo ciężko nad sprawą pastora Bransona, napisał na Twitterze amerykański prezydent Donald Trump. Jak dodał, wkrótce ma on wrócić do domu. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga, witamy. Dzień dobry. Słowacja i Polska wspólnie krytykują budowę gazociągu Nord Stream 2. Mówili o tym prezydenci krajów podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej. Na konferencji prasowej w Szczyrbskim Jeziorze polski prezydent Andrzej Duda mówił, że druga nitka gazociągu północnego, który ma połączyć Rosję z Niemcami, jest realizowana wbrew interesom części krajów Unii Europejskiej. Jest to projekt o charakterze politycznym, który jest projektem tak naprawdę dla Unii Europejskiej szkodliwym. Prowadzi do dominacji jednego dostawcy nad całym rynkiem Unii Europejskiej. Słowacki prezydent i gospodarz spotkania Andrzej Kiszka podkreślał z kolei, że Nord Stream 2 będzie dla Rosji narzędziem szantażowania Ukrainy i dodał, że kraje Europy muszą dążyć do dywersyfikacji dostaw energii. Nie możemy być zawisli. Nie możemy uzależniać się od jednego kraju. Pojawiają się nowe projekty. Nie wiem zatem, dlaczego mamy mieć projekt, który jeszcze bardziej zwiększy uzależnienie od rosyjskiego gazu. Zwiększyła zawisłość na ruską plinie. Prezydent Andrzej Duda mówił na Słowacji, że cała Grupa Wyszehradzka sprzeciwia się projektowi Nord Stream 2. Prezydenci Czech i Węgier na konferencji prasowej nie chcieli jednak odnieść się do sprawy. Ze Szczyrbskiego Jeziora Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Już za 10 lat o połowę wzrośnie liczba sprzedawanych w Europie autobusów elektrycznych. Wynika z raportu Polska Droga do elektromobilności. To ogólnoeuropejski trend, wyjaśnia Jakub Dybalski z portalu transportpubliczny.pl. Do 2030 roku połowa autobusów, które będą sprzedawane w Europie, to będą autobusy o napędzie elektrycznym albo w większości elektrycznym, to mogą być hybrydy plug-in. Najwięcej autobusów elektrycznych jest w Chinach, ponad 400 tysięcy. W Polsce do końca roku ma być 200 ekologicznych autobusów miejskich. Raport przygotował Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. A podsumowanie tygodnia na warszawskim parkiecie przygotował specjalnie dla Trójki Emil Łobodziński z domu maklerskiego Pekao BP. Zdecydowanie dominował kolor czerwony. Kilkuprocentowe spadki dotknęły wszystkie indeksy. Relatywnie najmniej straciły spółki małe, ale nadal znajdują się one w trendzie spadkowym. Słabe zachowanie notowań polskich spółek wynikało przede wszystkim z czynników zewnętrznych. Wzrost rentowności amerykańskich obligacji, perspektywa kolejnych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz napięcia w strefie euro związane z budżetem włoskim stały się pretekstem do spadków zarówno na rynkach rozwiniętych, jak również rynkach rozwijających. Indeks WIG20 kończy dzień korektą, czyli na plusie 1,24%. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar po 3,71, funt 4,89, frank szwajcarski 3,74 zł. Ekonomia w Trójce wróci w poniedziałek o 7.30. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ich nowa płyta wydana przez Polskie Radio nosi tytuł Szum. Bardzo przewrotnie, bo ten album to całe bogactwo dźwięków, rytmów, klimatów i nastrojów. Kiedy osobno nie razem walimy głową w mur, nie będzie rozsądku. Zespół Cheap Tobacco.

jesteśmy zadowoleni z tego, jak ta medycyna pracy wygląda. I teraz medycyna pracy musi odpowiadać nowym chorobom, które powodują absencję pracownika, czyli to, że pracownik jest na zwolnieniach, a to są w większości choroby już cywilizacyjne. I tutaj mówimy o cukrzycy, tutaj mówimy o chorobach krążenia, tutaj mówimy o stresie. Nowa medycyna pracy musi przede wszystkim adresować problemy chorób cywilizacyjnych. Panie doktorze, czy pana zdaniem te badania trwają zbyt długo? Zdecydowanie, dlatego że w latach 90., jak pisano załącznik do rozporządzenia, to zakres badań opierano wtedy o inne kryteria, o inne standardy i tych badań składowych jest dużo. No, w przypadku pracy na wysokości jednego pracownika musi zbadać 4 lekarzy, co wydłuża zdecydowanie czas badania. To nie jest to spotykane w Europie rozwiązanie już współcześnie. Znam ludzi, którym się zdarzyło przyjść, tam się płaciło 100-150 zł, a lekarz po prostu dawał pieczątkę i tyle. I nie było nawet pytania o to, czy ma pani, nie wiem, gorączkę, nie gorączkę, czy coś w tym stylu. I to też znam jakby z opowieści ludzi i zdarzyło mi się to osobiście. Te badania no jednak chyba nie do końca sprawdzają, czy jesteśmy zdolni, czy niezdolni do wykonywania danego zawodu. Są zbyt ogólne moim zdaniem. Nie było tak, że lekarz na przykład no nie przykładał się za bardzo? Wydaje mi się, że to też jest uzależnione od kwoty badań, ile się płaci za dane badania. Badania w moim przypadku były prowadzone na jakimś tam poziomie, który uważam za akceptowalny. Oto jak powinna wyglądać współczesna medycyna pracy, pytał Mariusz Krzemiński. 19 minut do 18, pan Darek przy telefonie, 7 trójek na początku 22, niebawem puls trójki, proszę pozostać z nami. zd3@polskieradio.pl Elvis Costello. When you stand on a corner flag and all the girls you see that do like I say and let those ladies be, you know that's wrong. And man, you know that's wrong. I just try to tell you that's how you got killed before. That big guy girl you met got a big guy for a pal. You're putting knots on your head for messing with this gal, so take it easy. Man, you better take it slow. I just try to tell you that's how you got killed before. Pani Izabelo, co dobrego? Halo? Dzień dobry, ja dzwonię, żeby powiedzieć i zachęcić wszystkich słuchaczy trójki, żeby się wybrali w ten weekend do lasu, bo jadę właśnie z Warszawy na Mazury i lasy są tak piękne, że żal się nie wybrać. Liście się odbarwiły i po prostu całą drogę jadę i się zachwycam i postanowiłam, że się tym zachwytem podzielę ze słuchaczami trójki. Bardzo dziękujemy, proszę sobie nie przeszkadzać, proszę się napawać słuchając trójki. get mad for messing with them twice, so take it easy. Well, let those women go. I'm just trying to tell you that's how you got killed before. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, z nami profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk, a także profesor Wawrzyniec Konarski z Uczelni Wistula. Witam panów w Trójce. Kłaniam się nisko. Panowie, kampania państwu samorządowa na ostatniej prostej. Dziś być może rozstrzygną się losy boju o Warszawę. W debacie zorganizowanej przez trzy największe telewizje zmierzy się 14 kandydatów. Na czele listy wiadomo dwóch. Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki. Kto w panów opinii na razie najskuteczniej przekonuje do siebie wyborców? Skutecznie przekonuje Jaki. Wydaje się, że to wynika głównie stąd, że Rafał Trzaskowski robi takie wrażenie, jakby go w cudzysłowie zmuszono, jakby Platforma zmusiła go do występowania w roli reprezentanta Platformy w Warszawie. Czyli co, nie chcę, ale muszę. Być może tak, oczywiście tego nie widać tak dobrze, ale do końca nie. Chyba przeciętny wyborca warszawiak nie jest przekonany, że jemu tak rzeczywiście bardzo zależy. Natomiast jak jemu zależy, zdecydowanie, i to chyba decyduje o tym sukcesie do tej pory, no bo tym sukcesem jest zmniejszenie tego dystansu początkowego jednak. Poza tym Jaki się do tej pory kojarzył z Jastrzębiem w zasadzie, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, natomiast tutaj zmienił... Tak, mówi, że nie chce Warszawy ideologicznej, chce Warszawy ciężkiej pracy, Warszawy ambitnej. To jest, w tej chwili to jest inny człowiek, tak jak się go porównuje z jego występami w komisji na przykład reprywatyzacyjnej i z jego rolą w roli wiceministra sprawiedliwości, także jest to zupełnie inny człowiek i to, co się dzisiaj zdarzy, jeżeli potrafi przekonać do siebie tych słuchaczy, tych widzów bardziej, jeszcze bardziej zwiększyć ten dystans, no to może się to potoczyć. Czy ten inny człowiek może wygrać, czy też nadal jest to Mission Impossible i Warszawa zostanie w rękach Koalicji Obywatelskiej, w tym przypadku Wawrzyniec-Konarski? Ja się pozwolę nie zgodzić z panem profesorem Domańskim, chociaż zawsze lubię z nim dyskutować. To nie jest inny człowiek. To jest człowiek, który przypał barwy ochronne, używając tytułu filmu Zanussiego, w tym sensie, że... Świetna rola Zapasiewicza. Tak, świetna rola. Oczywiście on nie jest osobą porównaną z Zapasiewiczem. Ja mówię o pewnej idei metaforycznej. Dość powszechnej w polityce. Jaki jest, oczywiście, że tak. Jaki jest dobrze przygotowany. Zawsze mnie trochę bawi to, że taki jest konglomerat osób wokół niego. To są i narodowcy, antysemici i mój były student, który był kiedyś bardzo lewicowy. To wszystko razem powoduje, że on rzeczywiście, tu się z panem zgadzam, pokazuje, jak bardzo mu na tym zależy. Tyle tylko, że Jaki ma za sobą nieskończone różne procesy mało ciekawe z Opola, które są dzisiaj skrzętnie ukrywane. Po drugie, jeśli by mu się ten desant udał w Warszawie, to byłby to desant rzeczywiście na niespotykaną skalę, ponieważ Warszawa jest, pamiętajmy o tym, olbrzymim i ważnym symbolem z perspektywy polityki polskiej w ogóle. I po, bądźmy szczerzy, nieudolnych wizerunkowo rządach Hanny Gronkiewicz-Waltz i no... daniu Trzaskowskiemu pewnej szansy, bo to jest jednak dla niego pewna szansa. To, że on ją wykorzystuje różnie, czasem zbyt reaktywnie, to już jest zupełnie inna historia. Natomiast ja myślę, że on też się w jakimś sensie ukrywa. Nie wiem tylko po co to robi, ponieważ on powinien być bardziej dynamiczny, bardziej aktywny, a nie właśnie reaktywny, jaki jest dość długi czas już. I to oznacza, że ta jego swoista taka inflacyjna w sensie zgłaszanych haseł, idea różnych pomysłów. Tak, no to samo co robi z taką licytacją. Tak, dwie linie, trzy metra, pięć linii. Tak, to jest idiotyczne, ponieważ to pokazuje, że obaj panowie właściwie nie liczą się kompletnie z kasą publiczną i z kasą warszawską, tak mi się wydaje. Tyle tylko, że Jaki, który jest osobą nie mającą specjalnego pojęcia o Warszawie, będzie chciał zapewne się oczywiście, jeśli by został prezydentem, tutaj wykazać, ale mam wrażenie, już kończę, że jest to polityk, który się do tej kampanii summa summarum lepiej przygotował. Natomiast pamiętajmy, że wciąż 30% osób jest niezdecydowanych. Panowie, wieczorem będziemy mieli debatę. Zastanawiam się, na ile ta debata będzie decydująca. Na ile to jest tak, że osoby, które na co dzień nie interesują się polityką, dziś akurat usiądą, bo są warszawiakami, bo są z tym miastem związane, zobaczą, spojrzą, kto lepiej wypadnie i powiedzą, tak, głosuję na Jakiego, Trzaskowskiego, czy jeszcze na innego kandydata i już dalej nie śledzimy dalszej kampanii do 21. Zakładając, że ci, którzy chcą głosować na Trzaskowskiego, czy właściwie na Platformę, są zdeterminowani, na przykład w Polsce ten odsetek nie kształtuje się więcej niż 20%. Ja sądzę, że w Warszawie to oni będą nadreprezentowani i myślę, że liczyłbym ich na 30, ale efekt tej debaty może mieć, no będzie miał znaczenie, że przyciągnie do siebie tych neutralnych, którzy nie wiedzą jeszcze na kogo głosować i to bardzo trudno ocenić, ilu ich będzie, jakieś 4-5. A może być taki czarny koń? Też także w tym znaczeniu, że no, ktoś zdobędzie tyle głosów, że przez jego głosy, które on zdobędzie, nie wygra Patryk Jaki lub Rafał Trzaskowski? Nie sądzę, na przykład pan Śpiewak jest taki dosyć bardzo elokwentny, może być perswazyjny i przekonujący i może przeciągnąć część tych neutralnych, których określiłem mianem neutralnym, także ta debata będzie miała pewne znaczenie i myślę, że ona będzie miała większe znaczenie dla tych właśnie z drugiego szeregu, czy drugiego i trzeciego, albo i czwartego. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna rzecz, kontynuując to, co pan profesor powiedział, mianowicie, że Jaki tutaj jest bardziej jakby wiarygodny od Trzaskowskiego, bo jeżeli on obiecuje, oni się nie liczą oczywiście z kosztami, z pieniędzmi, z tym, co... No ale my to musimy mieć na uwadze. Ale tutaj tak. Jaki jest o tyle bardziej wiarygodny, chociażby w kontekście tych zapowiedzi, że jak on wygra, to on te pieniądze zdobędzie. Natomiast o Trzaskowskim tego dobrze, nie można powiedzieć. Ale to jest, muszę dodać jedną rzecz, ale to jest forma szantażu politycznego, ponieważ tak. Jaki doskonale wie, że zdobędzie pieniądze, ponieważ jest z tego układu rządzącego. Natomiast to nie jest uczciwe wobec mieszkańców Warszawy. I taka, jak powiedziałem, forma pewnego inflacyjnego szermowania hasłami, co wykonywał i Trzaskowski, i Jaki, generalnie nie stawia w dobrym świetle obu kandydatów, tylko że Jaki ma tutaj zerowe, co do Warszawy, doświadczenie. No właśnie, bo mówimy o pieniądzach. Piotr Guział, który w przypadku zwycięstwa w Warszawie Patryka Jakiego ma zostać wiceprezydentem, napisał na Twitterze 2 dni temu, gdy wygra Trzaskowski, Warszawa na lata będzie odcięta od funduszy z budżetu państwa na budowę metra, mostów, obwodnic, bo rząd PiSu nie zaufa Platformie po aferze reprywatyzacyjnej. Dlatego każdy pragmatyczny mieszkaniec, chcąc rozwoju Warszawy, wybierze Patryka Jakiego. Dodam tylko, że Ministerstwo Rozwoju skrytykowało te wypowiedzi i powiedziało, że barwy partyjne nie będą miały żadnego znaczenia przy rozdzielaniu tych pieniędzy. No ale pytanie pozostaje, czy to był skuteczny strzał, czy też strzał w kolano. Liczą się efekty. Ja bym właśnie to tak skomentował, że w gruncie rzeczy to, czy my to oceniamy jako uczciwe, nieuczciwe, sprawiedliwe, niesprawiedliwe, dobre, niedobre, a nawet oceny ministrów, mają mniejsze znaczenie, co właśnie te efekty. Teraz polityka przybiera taki kształt, że właściwie politycy odwołują się do wszystkich środków, takich, które pozwalają im wygrać. I to ma istotne znaczenie. I również zaczynając od... Nawiązując do tego, co powiedziałem na początku, że Jaki jest innym człowiekiem, miałem na myśli w gruncie rzeczy efekty. Czy on jest rzeczywiście inny, to jest zupełnie inne znaczenie. Nie, on nie jest inny. Nie, powiedzmy, że nie jest, ale to nieważne. Ważne jest, w jaki sposób jest odbierany przez wyborców. To jest ważne dla warszawiaków, ponieważ jeśli Jaki zastosuje właśnie nadmierną liczbę, czy zaproponuje nadmierną liczbę różnych ofert, jakie właściwie do tej pory robił, to potem rozczarowanie może być olbrzymie. Tym, że on po prostu sobie z tym może nie dać rady, bo się okaże, że zasoby państwowe w ogóle, jeśli przyjmiemy tę retorykę wziętą z ministerstwa, ale i zasoby warszawskie są za szczupłe. Natomiast wracając do tego, o czym pan mówił w kontekście Guziała, no Guział jest przecież zaprzysięgłym wrogiem całego establishmentu warszawskiego, który reprezentowała wcześniej pani Gronkiewicz-Waltz. W związku z tym to jest taki trochę szaławiła, to jest taki człowiek, który demonstruje dość przaśny humor, który ma różnego rodzaju dość egzotyczne i kontrowersyjne sformułowania. Mnie się to akurat jako mieszkańcowi, nie ważne, nie mieszkam w Warszawie, ale no oczywiście tu pracuję, mi się to oczywiście nie podoba, bo ja bym chciał, żeby politycy tacy jak Guział nie stosowali w ogóle metod szantażu, a to jest szantaż. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni 21 i potem, jeśli będzie dogrywka tydzień później. Zostawmy Warszawę. W Lublinie jutro jednak odbędzie się Marsz Równości. Sąd apelacyjny wydał dziś ostateczne orzeczenie w tej sprawie. Wcześniej, przypomnę, marszu zakazał prezydent miasta Krzysztof Żuk z Platformy Obywatelskiej. Poparł go też Sąd Okręgowy, ale teraz skuteczna okazała się apelacja. Ta sprawa to problem dla Koalicji Obywatelskiej, której jedną z twarzy jest przecież Barbara Nowacka. Koalicja Obywatelska charakteryzuje się tym, że jest niezwykle wielobarwna. Ta orientacja polityczna, którą reprezentuje, to jest bardzo niezwykle szerokie spektrum i można by tutaj Platformie Obywatelskiej w szczególności, ale w tej chwili Koalicji Obywatelskiej zarzucać kunktatorstwo, bo to jest zmusza do kunktatorstwa, nie zajmowania jednoznacznego stanowiska i ratowania się różnymi argumentami. Ta decyzja prezydenta Żuka była argumentowana na korzyść Platformy mniej więcej w ten sposób, że on nie chciał w ten sposób dopuścić do jakichś walk ulicznych czy konfrontacji między zwolennikami czy przeciwnikami Parady Równości w Lublinie. I to w ten sposób można byłoby uzasadniać to posunięcie, które było zresztą niezgodne z tym, co Platforma głosi. Więc tego typu argumentacja jest czymś znowu powszechnym. W moim przekonaniu ja mam tutaj jednak ten efekt kunktatorstwa i taki efekt negatywny dla Platformy Obywatelskiej tutaj podkreślić. Decyzja pierwotna prezydenta Żuka jest decyzją bardzo negatywną dla całej polskiej klasy politycznej, także tej rządzącej w miastach, nieważne jakiej ona jest proweniencji, ponieważ to oznacza nie mniej, nie więcej, że władze wielu polskich miast, a także przede wszystkim władze miast dużych, nie są w stanie zapewnić porządku w sytuacji, kiedy następuje jednoczesna próba demonstrowania osób, które mają kompletnie inne poglądy. Ale takie demonstracje odbywały się chociażby w Warszawie. Tak, ale wiemy doskonale, że bywało różnie z tymi demonstracjami. Bywało, natomiast w Lublinie tego nie było i prawdopodobnie, czy ja nie chcę bronić do końca Żuka. Częściowo go rozumiem, ponieważ to jest kampania wyborcza. Jemu zależy oczywiście na tym, żeby wypaść jak najlepiej. Mamy do czynienia z sytuacją, której to mówienie o tej takiej obywatelskiej postawie, że myślimy o innych mieszkańcach Lublina, którzy nie chcą być uwikłani w te wszystkie spory między ekstremistami prawicowymi, a ludźmi z drugiej strony. To wszystko oznacza nie więcej. Ale z drugiej więcej strony mamy Grzegorza Schetynę, który mówi wolność demonstrowania swoich poglądów, tak, wolność wypowiedzi na pierwszym miejscu. Dobrze, tylko ja dokończę. Tylko, że Grzegorz Schetyna zapomina również o tym, że w warunkach polskich właśnie wielokrotnie mamy takie przykłady, które pokazują, że duża część polskich władz, także samorządowych, nie jest do końca przygotowana, żeby tego typu decyzje móc podejmować. I to jest złe świadectwo. Zastanawiam się, panowie, czy PiS nie skorzysta na tej sprawie, bo ktoś powie, polityk Platformy zakazuje Marszu Równości, a niezawisły sąd postanawia inaczej. I dwie pieczenie na jednym rożnie upieczone. To zarzut pod adresem Platformy, pod adresem koalicji jest taki, że jest niekonsekwentna ta formacja. To jest jedna sprawa, a druga, to już nie, PiS nie będzie się odwoływał do takiego argumentu, ale może być to interpretowane przez wyborców w Lublinie w szczególności jako gest w kierunku prawicy ze strony Platformy, która z prawicą w ogóle się próbuje nie identyfikować, tylko w zasadzie nie wiadomo z jaką formacją ona się próbuje identyfikować, jeżeli w ogóle się próbuje. W związku z czym ja tutaj Elenem po raz trzeci posłużył się określeniem kunktatorstwa, które działa na niekorzyść Platformy i tej w ogóle tej formacji, tej koalicji obywatelskiej. Zgoda co do braku korzyści dla Platformy, ale moim zdaniem, nie wiem, może jestem daleko idący w swoim poglądzie, to jest też trochę dowód na pewno bezradność tych akurat, którzy rządzą dzisiaj w Lublinie i tego, że ta sytuacja jak po prostu przerasta. W wielu zresztą polskich miastach mamy sytuację, która czasami tych włodarzy lokalnych przerasta i ja myślę, że skoro mamy z jednej strony już powoli wyłaniającego się tego królika z kapelusza pod tytułem różnego rodzaju formacje bardzo daleko prawicowe, populistyczno-prawicowe, czy reakcyjne wręcz, i skoro ich jest coraz więcej, albo inaczej są coraz bardziej aktywne i z tym zaczyna być powoli sytuacja problemowa, ona się dzieje na naszych oczach, no to znaczy, że należałoby się generalnie zająć jakimiś wyjściami systemowymi po to, żeby prawo na poziomie miast też było prawem respektowanym. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, Wawrzyniec Konarski, Uczelnia Wistula. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD. 65 cali. Sharp. Cena po rabacie to 2294 zł. 15 groszy. Samsung Galaxy S8. Cena po rabacie to 2159 zł. 10 groszy. I odbierz zwrot 500 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 9 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl.